وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سورة الصاد د دې خپل مقصد ازمیخ او ابتلا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او دغه څه په خو خلقو ابتلا او ازمیخ د الله د طرف نه په یو انسان باندې کاغه نبی دی او کاغه ولی دی دا الله عظیم الشان نعمت یو دنیا کی دنیا د وجه نه پو یو انسان باندې تکلیفونه او مصیبتونه راځي او یو په یو دیندار انسان باندې د الله د دین د وجه نه تکالیف او مصائب راځي دغه ته ابتلا وی د هر نبی ابتلا د دې وجه نه وا چې هغه د الله دین بیانو هغه د الله حق بیانو هغه د الله په دین کې خیانت نه کاو دا سخت پاغه باندې راتلی او دا سخت په الله را وستی د دې د پاره چې د مرتبه د مقام الله اوچت کی په تکلیفونو سره او پاغه مصیبتونو سره چې د الله په دین کې تا ته ملاویږي دې سره الله ستا درجه اوچتی دې سره الله د نبی درجه اوچتی چې سوره امتحانات دیر شو او سخ شو په یو انسان باندې نو دوره دا انسان الله ته نږدې شو لگا حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاء دیر سخ د خلق و نف امتحان کی الانبیاء دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دی نو دیر نزدی د تمام عالم نہ اللہ تا دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دی لگا چ امتحان سخ دی نو چ پدی امتحان کی غد صبر نہ او د تحمل نہ کار واخی دا ډیر لوی مقام دی. ثم الصالحون وبیا نیکان خلق ثم الامثل فالامثل بیا سوک چې الله ته نږدې وي بیا سوک چې الله ته نږدې وي امتحانات به په هغه چا راځي چې الله یې ځان ته رانږدې کوي. کله چې یو انسان خوشحاله خوشحاله کړي ښه وخت تېر کړ د ده په شا باندې تود باد ونه لګېده د خلقو په نظر کې دا ولی الله وی دا ډېر ښه سړی دی او دا د الله د مقربینو نه دی. نه، الله ته نږدې هغه څوک دی چې ښه په دې دنیا کې په تکلیفونو او په مصائبو کې مبتلا وي او دی په هغې باندې صبر وکړي. نو بس دا الله ته نږدې شو. ولې د الله دپاره صبر کوي؟ د الله د دین دپاره صبر کوي. دا مخلوق په ده باندې تکالیف او مصیبتونه او دا قصې راولي ځکه چې هغه د الله خبره کوي، هغه د الله نوم اخلي، هغه د الله دین راوړی دی او خلقو لی ورکوي او دی یې نه پرېږدي. چې څومره تکلیفونه په ده باندې راځي نو دوره د ده درجات هغې سره اوچتېږي، الله سره دا نږدې کېږي، د الله په دوستانو او په اولیاو کې شمارلی شي. په دې ازمیختونو کې الله په انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې قسمه قسم ابتلاګانې راوستې. دی صورت کے اللہ تقریباً نہ ذکر کی، اس سے تفصیل سارا لگا اس سے پہ اجمال سارا. د چاسنه سو وضاحت کی او د چاسن نوم واخلی بس رومبه ابتلاء داوود علیہ الصلوۃ والسلام او دی پسی بیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی چاغر دی زیری داوود علیہ الصلوۃ والسلام تعالی نبوت ورکړو دا ډیر لوی نعمت د دې سره سره داوود علیہ الصلوۃ والسلام تعالی حکومت هم ورکړو بادشاہی او سلطنت هم ورکړو دا دواړه نعمتونه شماریږي یو علم دی او دا بل مال دی چې کله انسان دا دواړه په ځای باندې د خپل خپل مرتبه نه اخوا دی خوانی کی او د دې حقوق ادا کی نو یقینا چې دا د الله پاک ډیر لوی نعمت دی که صرف حکومت او بادشاہی الله چاله ورکړو نو دام نعمت دی که صرف علم الله چاله ورکړو نو دا غي خوړو مثال نشته په نعمتونو کې دا خو د ټولو نه لوی نعمت دی دا حکمت او نبوت الله ساری پرست د ټولو نه مخکې انبیاء ته ورکړي د دې وجنه د انبیاء او شانت په مخلوق کې څوک نه رسي نو چاته په کې دولت هم ورکړي دي حکومت هم ورکړي دي سلطنت او بادشاہی هم ورکړي ده او ګوره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان احب الناس ډیر محبوب د خلقنا الله تا د قیامت پر ورځ باندې او هاغ سوک چې الله سره به نزدې ناستی و اقرب هم مجلسا نزدې د تمام خلقو نه په مجلس کې په ځای د ناسته کې وی دا به سوکي امام عادل یو عادل بادشاه دغه دنیا کې د عدل او د انصاف حکومت کړي نو د عدل او د انصاف حکومت چې کله په مخلوق باندې سوک کوي نو دې د خلقو د حقوقو تپوس کوي دا اللہ قانون پٹول بانے یو شان نافذ کی زان دا دی قوم نا یو سڑے گن دا نوی چی زان تا گتا نسی چی زو وزیر ما زا بادشای ما زا صدر ما زا پلانی ما زا امیر ما زا دائم عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا یورس چاوی امیر المومنین اگوی صدی ہوئی امیر المومنین نماتا ہوئی دې باندې هغه غوسه شو هغه ته وی کته غوسه کیږي او کنه غوسه کیږي ته زمونږ امیر یې تر مؤمنانو مسلمانانو امیر یې نو کته خپه کیږي او غوسه کیږي مونږ برته امیر المؤمنین وایو هغه تر اوسه ما ته عمر نه وی خو سمره ته عمر وایې کنه یعنی د مؤمنانو امارتو دا سم معمولی خبره نه وا او داسې دنیا ته ښکار کړه چې داسې بیلا سو ښکار کی تر قیامت تر ورځې پورې دا سے امارت چھانہ دے تیر شوی کم چھ دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاغی کی عدل ہو پاغی کی انصاف ہو پاغی کی خیانت نو پاغی کی غلا نو پاغی کی زان لسا خاص کول نو دا سے زندگی تیر رکڑے ہو لگے یو غریب و ملنگ چھ دنیا کی زندگی تیر رکھی فلزی و تیورز عبداللہ وی یہ ٹو نمر بطری ڈوڑے تیل و سر خوری ستا دا رنگ زیڑ کر آغا وی زب غوخ فرما د خپل وخ وخ ولا راوړی وا او ته یې خو مخې تا او ته ویل لري کوم مسلمانان لور کچې تا اسنه چې داسې ټیم په ما باندې راځي چې زری غوخه فرم او زما قوم او زما خلق چې زدا غي الله دا غي امیر ګرځولې ما غي دې وچه روړې خوري غي دې ساک سره خوري اوس یې اگر که زمونږ د خپل خانو ده مسلمانانو کې څوک غو راغي لري ورګه دغه زندګی کې هغه او عبد الله تبیا چاوي بلکہ ٹول پہ دے بانے رضاو چی دے امیر شی او مشورہ کی دا مشورہ اوشوا چی او پہ دے خپلوانو کی سوکو اغاو تاوی خق قابل دے او علم و مسر دے قرآن و سنت او دا زان رستو دے خلیفہ کا اغاو تاوی صدی ہوئی تاوی دا خدای دا پار خبر او نکلا دا خبر ری زکا اکلا چی تزا ما پر رشتہ دارانو کینو او ما تاری دا سی خبر اکلا ما دا خلافت ته دی د پاره کو چې روستو به زما بچی ته پاتې شي نو بیا به مې نوسی ته پاتې شي خلافت به دا مقصدی مونږ ته خپله برخه وخوړه او څه خوراک وو هغه غرمه به میلاوېده او ماښام بس نه وو که څه به وو نو خو به او که نه به وو نو بس نه به وو د مسلمانانو سره یو شان برخه د عمر او د هغه د بچو اوښان یې ورځ لیدلو هغه ډېر سار به وو تپوس وکړو ویدا د چا دي ویدا جي د عبدالله دي ستا د زی دي وی خان راوی غختو متوی دا او خان چرتو متوی دا خو ما خپلو خانو کی کسب کڑے تجارت میں کڑے دے او پاگی کی اللہ را کڑی دی نوی دا ساربو ولی دی نور خلق دا خو کمزوری دی لاغیر دی ٹپ دی آغا وی یو شان پورشو کی سریگی وی یو شان نسریگی او خلق وی چی دا دا امیر المومنین دویه دی عبداللہ ری دے رده دا او خان چی پا دی خور شو کی سریگی دا نور دا خیر دا کمزوری و تا ایوی چی کم سر دا او خانو یا لسو یا شل اگا پری دا دا نور اللہ پلار گور عبداللہ بیا سویدی شو خپل او خان و تا ایوی سار بولی دی دا نور پشان یو شان ولی ندی دی تا عدل و انصاف دی منگا تی خپل ابرا خو خونا او باقی بخبر دا مشوری ناغ شورا مقرر کرد نو شورا د عمر رضی الله تعالی عنہ نو رست عثمان رضی الله تعالی عنہ مقرر کله چې تا الله غواړي چې د مازان ترانی ذکر نو پتا باندې به تکالیف او مصائب دا شروع شي امتحانات تا امتحانات په انبیاء باندې ټول مخلوق نصیب وو او دا غینه پس په نور خلق باندې نو په دې خلقو کې څه اولیا دي څه حکما دي نو په دې حکماو کې په دې بادشاهانو عمراو کې اللہ تا حق سلی دیر نیز دے دے او محبوب دے دا اللہ خوخت چی اقا دا عدل او دا انصاف حکومت کی پیغمبر وی و ابغدهم الاللہ او دا دے طولنا و تزیاد دشمن مبغوث چی اقا سر بغض دے حسد دے و سر دشمنی و سر کی وی دا امام جائر ظالم بادشاہ چکل بادشاہ ظلم شروع کو نو اللہ ولا بیا دنیا کی وخم نور کی فرعون دا عدل او دا انصاف حکومت کو سلور نیم سوا کالا او پا دبانی تبا ندر آغلی سر ندی خوک شوی اس قسم تقلیبی ندی لی دلی اگر که کافر ہو خو اللہ اغل حکومت ورکڑو ولی عدل او انصاف ہو پکی کل چی انسان کی عدل او انصافی شیخ الاسلام ذکر کری دی چی اغا دولت دا مسلمانانو چی حاکم مسلمانی امیر مسلمانی کچ پاگی کی زیادتی او ظلمی د خلق سرا نو آغا اللہ دنیا کی باقی نفری دی او آغا حکومتو چ پاگی کی عدل و انصافی نو اگر کدا چلولو والے کافری آغا اللہ باقی پری دی پا دنیا کی وقت والا ورکی دا عدل و دا انصاف تو جن فرعون بچو او چ کلے پا بنی اسرائیل و بانی ظلم و زیادتی شروع کو نو بیا و تازلہ سرویخ کالا نری کہتے جی بس بیا ختم کرویڑو لپی پا دریاب بانی لہو کرو من اسرائیلو کې سور ظلم او زیاته کړو او یا در مشومانې وجري دا عوام سره به ظلم او زیاته نه کوي زمونږ چې سور مشرانی تاسو وګوره دا غي ټول ظلم او زیاته د عوام سره دي دا چرته شویل چې زمونږ صدر او وزیر هغه د عوام سره یو برابرۍ عمر رضی الله تعالی عنہ جبلته وی هغه راغ سل کسان و سره وی زی ایمان راوړم وی اهلن و سهلن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد مرگر استقبال کو اور ڈیر خوشحال شو داغ پو ایمان بانی چراغ و کلمہ وی نو تیوی دو خبری بزم آیات ساتے لکا ما لنا و علیکا ما علینا ستا دا پارا باغ سی سی زمون دا پارے کم ابرخ چی ما تا عمر تا ملیوی تا تا با ملیوی دانا چی کنی ما تا با یو لاک ملیوی گی تا تا با لزر ملیوی نا ولی یم د امیر کنه امیر خو ردی د پاره چې د امیر مثال خو د قائد دی قائد لخر ځان پسرا کاږي هغه باندې خو ډیر لوی بوج دی دانه چې کنه هغه باندې خو یو د نور په پاو خوري کیو شان پاو به ماته ملایږي او پاو به تاته ملایږي خوشاله په دې باندې راوي او وی دوی مخبر اور علیکا ما علینا پتا باندې به هغه قانون جاری کیږي چې کوم په عمر باندې جاری کیږي دیکھ بہ فرق نہیں دا امیر المومنین دے او دا جبل دے نا ز او تد اللہ پہ قانون کی یو برابر دا صدر دا پارا او دا وزیر اعظم دا پارا او دا سپید دا پارا قانون یو برابر دے تا مساوات ہوئی دا اسلامی مساوات تھی دا دیتا ہوئی اگر وہ بالکل صحیح دا وی ز یو کال تیر او دا جبل اللہ حج لراغے کل چھ دے حج لراغے طواف کل دا بیت اللہ مو سره خوا کې چېته یو غریب سړی او د فزاره قبیلې نو د ده په لنګ باندې هغه چې تخپه کېښو د نو لنګ یې کولو شو نو جبلله غوسه شو او دا مخې ولهو مخې وله زخمي کړو هغه ورته وي اخي ولې دې والمه وی تا زما بے عزتی وکړه دا خو مونږ د بیت الله طواف کوو غنه درشت زستا د بے عزتی ما د ما سم مقصد د زستا بے عزتی میکول زتا به جنم نه خو به اختیار چې زما خپستا بلنګ باندې براغلی تا به احتیاط کو لنګ بر سنگ تړلې وی هغه غریب سړی راغی عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت کو چې دې بل زما مخو او دا ویواله هغه دې بل راغو عمر سے بتوی دا غریب سڑے تا والے دے اگوی آو بولی دے والے دے ویدہ زمان بیزتی کرے دے ویسا بیزتی کرے دا آخو تام تواب کولو دم تواب کولو طول مسلمانانو تواب کولو دا قصدن عمدن دا شے کرے دے ناجب اللہ و توی تا زمان دے و بدو تا پوسکے اگر دا خوی و بندچی سڑے دے او سوخ جب اللہ ما آگا و توی تا تماسوی دیو چکلا ترالی و مسلمان شو پا دے که دانشتا چی تجب اللہ و دا بدو دے دا اللہ پا دین کیاو برابر ہے سر زمان که زد آسا غلط کارو که منو زمان تا پوسکو دیشی نو چی تا غلط کارو که نزو بدن تا پوسنکو مدا سر رضا کا او که دے نرزا که نزو دن بیا قصاص اخلق قصاص بسی دے بدلم دا غسی گزار در کی لکسن چی تاوالی ور کرده دے اگر ما تا محلت را که یا شپا سبا و زخپلا خبر او کما و تایویز تا تا محلت تی شپیش پی دا جبیلا لالا و سلطانا چی کم غصر را غلی مسلمانان شو اگر دن سر واپس بود لو مرتد چی کافر شو عمر سے بیڑی را خدا کدا سی زر تا نا کافران کی گنو کافران دیشی اللہ یو تن غوار یو پچی دا اللہ قانون تا غار کی دی زمانہ پا کتی رشوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسان رضی اللہ عنہ اولی گو وی تلار شا غستان تا دا غستان یو ملکو او دے پا غیبانی چی دے لانو نسوارا و دیر قدر رکو وی رازا عمر خستا قدر رنو کو پا اسلام کستا قدر نو منگا ستا عزت کنو دا غستان قبیلی بادشای کو تخت والا جوڑ کو کرسے والا جوڑ اکڑا نصر و تاج والا جوڑ پا اگر کرسے بانی بدے ناسو خو حسان رضی اللہ تعالی عنہ چی لانو وی کاتو جب اللہ تا نسرہ گیرے وا نکری دے گیری لور کردے وا او پا کرسے باندے رسرو ناس تے او تاج رسرو پا سر دے اگو پی جندو سلام و توکا اگو والا جواب برکو علکہ بھی میل مر اگلے دے او دسرو کرسے روڑا اگو بھی در سرو پا کرسے باندے نکینما مالا پری ناگا با کینما دلرگی کرسے کین لرگی تشے روڑے و تیوی ولی وی منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا منا کریو آغوی نعم صلی اللہ علیہ وسلم آو اللہ دے پر رحمتو نولی گی کچھ پس بانی کینی نو پاگی بانی کینی دل پاک ساتا آغو تاوی دا غستا کار دے کیناستو بیو براوڑی شراب رو گفتو او غید سرو پا لوخ کی دل ورکولو دو تاوی منگ پیغمبر منا کریو دا سرو پا لوخ کی دا اللہ پا ممنانو بانی حرام کریو جنت کی بے منگ لرا گئی اگر وہ توی نعم صلی اللہ علیہ وسلم خضل پاک ساتا و خوراک چھ پسکی کی نو پاگی کی گوا اگر وہ توی نا اسلام دانوی دا دعوام خبر دا خوراک روڑو اگر ہم دا سرو پلو خو کی روڑو اگر وہ پا دیش دونو کی دا خوراک نکو ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگا منا کلیو جب اللہ و توی نعم صلی اللہ علیہ وسلم دروز بیوی بی آو اللہ دی پر رحمتو نو لیگی خزل پاک ساتا او چی پس کی خوراک کینو پاگی کی گوا اغه وت وینا دغه خزل پاک ساتینو دغه ایمان نه پاکیږي طریقه ود پیغمبر کې خبر ود پیغمبر منی خبر ود الله منی پیغمبر د ځان خبرې نه کوي وی سیدا د لرګو په لوخو کې دل راوړی خوراک وشو الکه وی لس کور سره راوړی دیخی طرف تکی دی لس کور سره راوړی دی ګس طرف تکی دی او شل جن کې را لس په یو باندې کې ناسته لس په بل باندې داغه وخت کې غی ناستی دی لسو جنکو ته وی چې کوم خی طرف ته وی سوایا کنه لکه مشاره چې شروع وی سوایا چې لګو او خاندو نا غی لسو جنکو سو بیان شروع کړو په خوانو حالت او داغي غربت او فقر او لا ولید جړاغه نو بادشاہ او جړل اوري راته او جړل یو خې داغه په ګیره باندې رالی ای بیا دې نور ته وی چې تاسو سوایا چې لګو خاندو وسو ناغی دا خوشاله و دا مسته سا شیرو نووی قصیده یه وی جب لو خاندل او ویډر زیاته خاندل په کرسی کې په شا لاړو اغي ټول ناستي محل د قصر بادشاہ ګرم دی په دې کې یو مرغی رااله هغه مرغی عادت کړی ولاسي او د ګلابو په پرتی وی هغه ارکو کې کی ناستا ځان په کې خبره برابر شنو او بیا یو کاسه پرته و د سرو د سر زری زره زره کړی نو په هغه کې بالکل اور غخته اگر ټول سرو دا غی په دی وزر باندې اون خاطر نو د جبلله د تاج د سر د پاسه کیناست نو ځان یې داسې وشنو نو هغه سر ټول په هغه باندې په ګیرا او په برې تو پارته باندې جبلله وی بیا وخاندل دا دنیا او دا دنیا بادشاهانو اغي دا څه چې کولو د دنیا د پاره کولو د دنیا مستی د دنیا خوشحالی حسن رضی الله تعالی عنہ ته واپس کیدو دو توی وی اسلام نہ قبل دے مسلمان خدا کا خبر پلنڈو بانی جب لوی یودل خطا خون لیدل دی وی بیا غریمه نہ وے هغه تل اول خپل حال وی وی زنم پوشی خو یو سپیڑا وکنه یو گزارو کدی ته می غاړه یخه نو سور بخوا لندستر گمه وا غستا و رو غستر گمه فری خدا لندستر گه نصرانیت توی چدا دین اسلام نہ علاوه بل دینو دا لندستر گو دا می وا غستا و روغ استرګه مې پری خو دا او کاش چې په دې دنیا کې مور نه راوړې او چې په ځنګلاتو کې په صحرا کې مې وخان او غړي به دې سرولې او د خپل قوم سره چې چا غوګ نشته او د چا پوزه نشته چې هغه سره مې زندگی تورل دا بډې راخو دې باندې نیم خوشاله هغه ته وی اسلام راوړ وی سید اسلام راوړ مسلمانۍ کم بیا راځم خو دوه شرط یې زما لان شو عمر توه یک دا قبلی ویسه شرطونه دی وی یو شرط داده چې عمر به مال لور پنی کارا کی وی دا خور سره وز د دستخط کوم عمر تا جت نشته زره سره دستخط کوم درکی به او دویم دا چې مال به خلافت راکی بچه ای برا کی هغه وی دا سره نشم منلی ځکه دا فیصله دا شورا دا مسلمانانو دا مشورې دا حسان رضی اللہ عنہ واپس راغے او عمر رضی اللہ عنہ تے قصہ اکڑا جی جب اللہ دا حالو اگو تبی دا خدای بندہ دا بدے و سرم منے لیوا لور با میں علم ور کردی وا دا بادشاہی و خلافت میں علم ور کردی وا منگا دا کرسی دا پارا نی جانگی گو چی او تن راضی او اسلام قبلی نزد دا طول بادشاہی قربانو مداغنا کچھ پا صحیح طریقہ باندی دے خمخ کم راغ لیو دا اسلام خوندی لی دلیو اور دی ہر سن خبر زکے ہوا تھا نصرانیت تیڑندستر گوئی دا بدی و سرم من لیوا خلافتم دا ہو کچی وی چلی دا اسلام پا طریقہ بانے دا سی مسلمان نخوا ننظم مال جان بچی او ہر سن قربانوں دا کرسے نا او کرسے ما تا ملوشی او پاگی کی زمان خپل خو خدنو پاگی کی زی یہودی تا گورا ما نصرانی تا گورا ما کل دا یو پیخی کم او کل دا بل پیخی کم اسلام یا قرآن یا پیغمبر یا خلفا د دې څه ذکر نشته چې د مسلمانانو دا ژوند څنګه تیر کړو په دنیا کې هغه دا بادشاہی حکومت څنګه کړو په دنیا کې دا تاریخ خو پروت دی تاریخ اسلام لګراواله وګوره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو خلافت څنګه کړو خلکو پیغمبر څنګه کړو ابو بکر څنګه کړو او نور صحابه بیا څنګه کړو مسلمانانو خو ډیره زمانه حکومت تیر شوی دی او په هر چا باندې په ټوله دنیا باندې دا غي حکومت وو دا هغه څنګه وو پس طریقے سے رہو اگی پاکستان لا بنگلے جوڑے کھڑے دے اگی پاکستان لا گاڑوں کی کر دے دو پجازوں کی کر دے دو او مال بد مسلمانانو نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اور رضوی دا اللہ بندہ ہو تے گورا دا یو اسمار بارا بس دے او دام تاثر کھڑے دے او یو ولدا غسی ولنگ اور کھڑے وا ابو بکر تو گورا او دا خلافت تو گورا او په دین اسلام باندې قربانو ته وګوره او دا غدي یو اسی دا تر صرف د مسلمانانو په مال کې یو بيزه ملاويږي فرق څه دی وی مونږ او تاسو د الله په دین کې یو شان قانون به یو شان قبلو او د الله احکام به په ټولو باندې یو شان جاری کیږي او برخه به ټولو ته یو شان ملاويږي دا نه چې دی وبکه چې وزیر اعظم شو وزیر شو دی به سمري شروع کی اوس به حجونه شروع کی اوس په سفر شروع کې او دا بټول د مسلمانانو د پند نه دا کیږي سورۃ تبایو کړه مسلمانانو چې قیامت کې دمږي زمیندار هغه به وي و وی مولی صاحب چې قیامت شنو دا لتاړي به ویني دا غویمه به ویني په قیامت کې نو چې قیامت شنو چې ردی عمرا و د دې مشرانو او د دې وزیرانو به صحالي دویني زوی د خلکو راخ کی او شپېته کاله شو زمونږ د ملک او تاسو ګوره یو بجلی پکې پوره نشو هر څه پکې پوره دي خو چې ته ځان له ترخزو او ځان له ترخزو ما نه دا خو زر سپی دی رانختی دی په خزانه باندې دا بس حکمړی هر یو هغه بیا دا کوشش هغه سره چې دا پنځه کاله زما حکومت راغلی دی بیا به یو راضی نه که په خدای خو یقین نشته راشه په دې کې ځان پوره کا الله اکبر چې دې مخلوق به صحالي دا سے بادشاہ چې هغه ظلم کوي دا الله ته ډیر زیات مبغوز دی او دا الله نه به ډیر لري د قیامت پر ورځ نږدې به ورته هغه څوک چې د انصاف حکومت یې وکړو او دا الله به ورسره محبت وي داود علیه السلام له الله نبوت هم ورکړ او الله وله حکومت هم ورکړ اوس د هغه حکومتو پرون تاسو څه نه څه واورېدو چې هغه سوره د امنو سوره قوي وه هغه چا سره ظلم او زیاتی نه و اللہ پا ملیکو بانی مضبوط کرو چا پاگی کی وغن شرح پولی داود علیہ السلام و السلام تا اللہ وی یا داود انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض منگ خلیفہ گردو لی بزمکہ کی زما پا قانون و زما پا وحی بانی فیصلہ کا وچی سی دا غن پا دی فیصلو کسا قسم زیادے ندشوی فاتش ودا قیسا نو دیتا لغوا کی رہے وحل اتا کا نبأ الخصم آیا راغلی دی تا تا خبر دا هغه جګړ مارو خصم دو تنو جګړ والو اذ تصور المحراب کله چې هغې روخاته په دیوال باندې کوټه گئے تا دا محراب د داود علیه الصلاة والسلام خاص کوټه وه د عبادت دپاره او د ټولې آبادۍ نه دا دنګه وه چې ور به بند شو نو دې ته بله لار د ورتلو نه وه سوک دیتا نشو ورتلی زکا دا ایڈی روچتا جوڑا کردی وا دا داود علیہ السلام حدیث کرا دی دا طریقہ وا چی یو رز با داغ دا عبادت تا پارا وا انہ یو رز با دا فیصلو دا پارا وا یا با ناسو فیصلی بے کولی اس دار وز حدیث کرا دی دا داود علیہ السلام دا عبادت وا آغا پزان پسی ور بن کن او حارسانو ته به وی چې تاسو به ګوره دروازه چاته نه کولا وه چې ما د خپل عبادت نه ونه باسي هغې به دا د الله سره لګیا وګیا مناجات به دې کې ګوري دوه تنه په دیوال را واوړېدو هغه هم حیران شو چېرته داسې هم تلو شو ورځ د عبادت ده د فیصلو ورځ نه ده هغې ټولې دنیا ته پته ده نو یو دا دواړه کسان به اجازه ته رالي دریم په دروازه باندې رانلو په دیوال را وړېدو دریم دروازه خود فیصلو د پاره نه د څنګه د دیرالو از دخلوا علیه کلا چې داخل شو علی داوود په داوود علی السلام ففزع منهم پیر شر دینه او دا طبيعي را ده لکه الناس په پتا باندې چې ته زناور رو دانګي او ته ټوپ کی دې ته طبيعي را وي یعنی داوود علی السلام په انبیاو کې الله دله شجاعت او بادری ورکړي وو دا هماغه داود علیه السلام چې مرچوغه ورسره وه او په هغې کې ګټه کېښوده درې کاڼي ځان سره اخیستي وو او جالوت یې مړ کړ یو ګزار باندې غلی دا تندې ویشته مړې یارې والا نه یو طرف ته ټول لښکر او بل طرف ته دی یوازې میدان ته ووتو آ چې کوم لښکرو نه هغې ته وي تاسو لږ صبر وکې وي د ماله چل راځي هغې ورپورې خنداګانې وکړې چې ده ته وګوره د مرچوغه لکه د شپنکیانو راغستره په دې باندې گزار کړي او بس یو گزارو او کارو لګېد ټول خلق باندې روب راغی نا خو بهادر انسانو او سره د بهادرۍ نه ففزع منهم ویرید نو یره دا طبيعي یره وه موسی علیه الصلاة والسلام په لاس کې امسا ده او چې وی غرد ولا مارش نو موسی علیه السلام شاته ودانګل بل امسا نه ویرید الله وته ویلا تخف نه یریږه دا طبيعي یره په هر چا راځي فلازم نه ده چې انسان دې بهادر وي نو هغه دې داسې ناسا په دی وشي نه یریږي نه دا الله د انسان په طبیعت کې دا یره پیدا کړې ده قالو نو دې دواړو ورته ووي دې ټولو ورته ووي لا تخف مه یریږه خبره د یرې نه ده ستا دشمنان نه یو چې ته ویرېدې خصمانې دوه جګړمار دي بغا بعضنا على بعض زیاتے کڑے دے بعض زمونگا پا بعضو باندی فحکم بیننا بالحق تو فیصلو کا زمونگا پا میس کی پا دلو پا انصاف ولا تشتت او زیاتے مکوا چی پا فیصلہ کی تبل تمائلشی یا دا خپل ولی دا وجنا او یا دا مال دا وجنا لکه څنګه چې دنیا حاکمانی چې کله هغه پیسه ووینی نو فیصله بلې غاړې ته ووړي. حاکمان خو څه کوي چې یو عالم کتاب لیکلی دی النامه، هغه د هر یو نوم معنی کړې ده، د هر نوم معنی کړې ده. کتاب لی نوم لیکلی دی النامه، نوم یې ورته دا اخلي. لکه مونجور شو، مونجور وي څه ته وي مګس بې حیا وي، دا بې حیا مچ دی. چې ورشي زیارت ته نو تا ته په خپل د مونجور پته ولګي، چاپېره به ستا نه ګرځي، ستا جیب ته به ګوري، ستا لاس ته به ګوري. دا ځای کې پیر صاحب ذکر کوو، په دې ځای کې به اعتکاف کوو، تا به ګرځي په دې ځایونو باندې، دی به دا بنګه بنګه کوي ګرځي به، دا بې حیا مچ دی. نو المفتي، دا مفتي څه ته وایي؟ هغه پتوې چې ورکوي، وایي میخ درګل. وایي مفتي چې دی نو دا په د خټې میخ دی، خټه کې ته میخ وهک لکېږي، هر طرف ته وړي روړي. تورشه دیو مسلې ته پوسته نو کا، نو چې تا ته وګوري چې یاره دا خو پنج پیرې دی، نو ستا باره کې به فیصلې وکړي. چې بلې غاړې ته وګوري چې هغه بوله تحفه او ډالۍ را وړي، نو فیصله به بلې غاړې ته وړي. دا خو یې د خټې میخ دی. ورته وایي د الله د پاره فحکم بیننا بالحق، د عدل او د انصاف فیصله به وکړي. ولا تشتتو، بل طرف ته زیاتې نه کوي، مایله کېږي به نه، یا د دنیا د وجې نه او یا د خپل ولی د وجې نه. وحدنا، او مونږ برابر کا، الا سوا الصراط، برابر لارې ته زمونږ رهنمایو کنی غی لارې ته، جګړه به خورشي. وته وی خبره کوي، هغه وته خپل خبره شروع کړه. ان هذا اخي، یقینا دا زما ورور دی، له 99 ناجه، د د د پاره، یعنی د د سره یو کم سل ګډی دی. ولی نعجه واحده، او زما سره یو ګډره. فقال اکفلنیها، نو دے ما تاوی چی دا مال راکا زما بسل پورش سکے پا دیا وگڑا دا خوگی نیولی دا دا مال راکا او زما بسل پورشی او طالب اللہ نوری در کی وعزنی فی الخطاب، او دے زورا ورد پا ما بانی پا خبرو کی چالاک دے. وس پا کار داری چی دیر دیخ پلو گڑو نا مال راکی، او کنا دا پا کار دی دا یو زمان وری دا غیر نمیم خلاس کی. داود علیہ الصلوۃ والسلام خبر اوریدا، قال وی داود علیہ السلام لقد ظلمک، یقینا دی سړی ظلم کړل تا سره. بسؤال نعجتک، فغختل د ګډستا. اعلان عاج سره د ګډو ردن، یو کم سل دا غشتا او ستا ګډه غواړي، نو تا سره ظلم وکړ. دا زیاتې دی، او دا خو دنیا کې داسې کیږي. و ان کثیرا من الخلطاء، او بیشک ډیر د شریکانو نه لیبغی بعضهم علی بعض، خام خازیاتی کی بعض ردینا پا بعض بانی للذین آمنو وعملو الصالحات، مگر اگر کسان جیمان راوڑی او عملو نکی نیک، او قلیل ما هم، او دا ډیر کم دی. انصاف والا با دیر کمی، زیاد شریکان دا سری چی اغی زان تا ترخز وی، اغی دا بل دا مال سخیال نساتی، دا بل دا حال سخیال نساتی، کبل دا لوگ مرینو مردی شی خو چې د ده کوټه پوره شي، اکثر وی داسې کوي. او په دې کې داود علیه الصلوۃ والسلام خیال شو، وظن داود، ګمان وکړو، یقین وکړو داود علیه الصلوۃ والسلام، انما فتناه، چې یقینا مونږ ازمیخ راوسپده باندې، مونږ امتحان راوسپده باندې. نو بیا پکې د داود علیه السلام نه کوتاهی نه ده شوې، خو چې په زړه کې دا رااله چې اوهو دا څه غلطي وشوه. فاستغفر ربه، بخنه وغتا د خپل ربنا، وخر راکعا واناب، او پریوت رکو کونکی یعنی سجده کونکی، واناب او رو گردید اللہ تا چه توبه ما نغلطیو شو. داود علیه صلات و سلام نسه غلطیو شو، دا اغا پا ذرک سو دا چه دا یو سلی خبره واری دا و بل دڑو کنو، یو سلی بیانو که کنو چه دا ما یو گرد را و دا یو کم سلی، او دې ما ته وی دا یو مال راکه زما وصل پوره شي. داود علیه الصلوۃ والسلام وته وی او دا خو دې زیاتې کی نه، دا بل خبره وره کنه چې هغه بل سوی ناخد دو دی کنا فیصلہ کون کی حاکم او قاضی با د دوار خبر مدعی او مدعی علی ندی بیان باوری نداغی نروس تا با بیا فیصلہ کی دلیل تا با گوری داود علیہ السلام وی د دویم خبر وان نوری دا دا یو بعد مفسرین وی دا روز دا عبادت وا دا فیصلو نوا داود علیہ السلام لپکار داو جی دی دوارو تاویلو چی پاسے تار فیصلو رد نر سبار آدے نن زما دا عبادت روز نو کمر روز چی دا عبادت تا پارا وا دا اللہ دا مناجات و دا اللہ سر دا جرگی وا پا دا روز باری داود علیہ السلام فیصلہ اکڑا دا خو نکڑو داغه په خیال کې رااله چې دا خو مال نو په کار کې داسې مې کړې وې دا فیصله کولو سکو پر نو دا سلم نو صرف داود علیه السلام له په کار داود ته ترک اولا وي چې هغه نه وې کړې یو دویم داود علیه السلام له په کار داود چې د بل خبره اورېدلې وې د بل خبره وا نه اورېد او فیصله وکړه نامو فسرین پا دیده کران خطری شروع شوی دینو دا مازغب تالی خوکی ابن کثیر چکل دا واقع آیاتون ذکر شنو دی پسی ہوئی وی دا یو قصه دا چه اللہ پا خپل کتاب که کردی دا مونگا مسلمانانو لپکار داری چه سنگ دا وا و سنگ را دی حقیقتو دقا سی مونگا پا دی بان ایمان رولو دا اللہ کلام دی و خبر حق دا پا دی مونگ نپویو چه دا دو تن رالو دا انسانانو زکه دغه محراب ته دغه کوټه کې ته خصوص نشو ورته دروازه بند وا دا دوه کس څنګه راځي او کنه دا دوه تنه ملائکو لکه څنګه چې بعضی مفسرین ویل دي دوه تنه ملائکو انسانان نو خدای الله امتحانو په هغه باندې دا غي نه وته انسانان جوړ کړو او دا غي په میاس کې داسې یو فیصله چې غي کول نه ملائکو غي دغه فیصله الله وته ویل تاسو لار شه په دې طریقه باندې چې نن زما د عبادت ورځ ده چې دې فیصله کوي او کنه کوي یا فیصله کوي نو په څه طریقې سره فیصله کوي ابن کثیر وی دا یو قصه ده چې الله ذکر کړی د خپل کتاب کې زمونږ په ایمان دی چې څنګه ودا او مکه سی بی الله اعلم الله ډیر خوب ویږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې باره کې یو حدیث صحیح سند سره نه دی ثابت لہذا مونږ به په دقه ایمان راوړو لکه څنګه چې الف لام میم دی صاد حم میم دی الله په خپل کتاب کې ذکر کړی او دا غیر معنا او د مقصد نه مونږ نه یو خبر نو دا سره دی معنا او د مقصد نمونګه نه یو خبر بس الله کتاب دی محکم کتاب دی مونږ له پکار دی چې پاغي باندې ایمان ورو دا خبره مچېړی ځکه چا چې چېړلی دا نو دا غي حال لګوره چې چا چېړلی دا ناغي وی وی دغه وخت کې داود علیه السلام خاتونو یو خسته مرغه رااله بس دا سی وګڼه چې تا به وګڼې دا د سرو زرو مرغه ده او په محراب کې نه داود علیہ الصلوۃ والسلام غی تلاز ور نزدې کنا غلا ډاډی تشو چې نور و تلاز ور نزدې کنا غبر او خطا کیتا داود علیہ الصلوۃ والسلام ور پسې ورغه نو لاس کې وته نغه روشندان ته ټوک داود علیہ الصلوۃ والسلام روشندان ته چې ورته نو لاس کې کونه غد روشندان نوال و تلاړه داود علیہ الصلوۃ والسلام سر بار کو نغه محراب نو نغه هوچت زیو مرغیت ایک آتنو چوی کاتنو خواکی اپل یوکورو نو پاگی کی پا سطح بانی بر پا چت بانی زنانا لامبل او بر بندوا مچوی کاتو تنو اغا انتہائی خیستوا پوچی اغم پاندازا بانی پوشو چی ما تا چاو کاتنو چی سریو خوزو نو طول ویختر اغی دور او جا پا کی پتشوا فتعجب من ذالک وی داود علیہ السلام دی تعجبو کو او بیتا پوسو کو چی دادا چا خزدا وی اغی وطوی چی دادا اوریا خزدا اگر اوریا کم زے کے دے او ایتالی گلے دے پا جہاد کے دے پلانی زے کے دے وی خواہ نو دا غزے امیر تے اڑا رکو خط وطاو لے گو چھ دے دا پلانی لخکر سرو لے گا آگے لخکر سر بچے سوک لانو ناگر تابوت پا لخکر سر مشہور نو بس یا با شہید کے دو یا با واپس رات یا با عمل پتا کو اگی دا پار روست بل خبر انو بخو یا با عمل گاٹو او یا با شہید کے دو نوی ال تے ولی گنو اگر شہید شو نو چې دا غي عدت ختم شو نو وی دلته پیغام ولي غي خزله چې ته ما سره نکاح وکړه نغې جنې وته وی جنکار سره کومه خو دوه شرط لري زما وی څنګه وی دوه شرط لري زما کدا قبلې نو بس صحیح ده وی صحیح ده بس چې ته سوې نه زغې ته تیارې ما نو یو شرط خو ارسو چې وو خو یو شرط پکې دا و چې زما بچه پیدا شي نو ستا په ځای باندې به هغه بیا خلیفه وي. وی سید دې ته تیار یم. د هغې نه داود علیه الصلاۃ والسلام بچه پیدا شو او د هغه نوم سلیمان و. څنګه یې ولې ترتیب برابر کړی دی؟ دا دروغ ډېر ښکلی ټوله راځي. خو څنګه یې قصه جوړه کړې؟ دا قصه چې کوي نو په دې باندې ډېر وخت لګي. ما سې لږه لږه راواخسته. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا حکومت او بادشاہی د پلار نه پاتې شو. ورسه سلیمان او داوود ځکه چې دا د هغې جینۍ شرط و. د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یو کم سل بیبیانې وې. بعضې روایتو کې راځي چې اویا اصیلې حرې ښځې وې او د وینځو خټو پته نه وه چې دا سوره دي. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته الله دا ازادي ورکړې وه. ښه سره د دې نه سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ښځې ته کاتو او په یو مرغې سره دور محبت کولې چې بیا د روشندان نه سر برکه او دلته روز د عبادت ته هغې پسې اوچتېږه چې دا زما یو ماشوم بچې دی، هغه له به یې رانسم. ډېره ښایسته مرغې ده. داسې وله بیا نغم برابر کړی چې ماشوم زیې وو او هغه پړه کې دا راغله چې دا به ونیسم نو هغه ماشوم بچې دی بیا ورکړم. هغه تره بچو څه کمې، هغه تره ښځو څه کمې. او په دغه دوره بیبیانو کې چې اصیلې ښځې دي او څو او په هغې کې هر قسم مخلوقات دی، نو بس دا یوه دوره ښایسته شوه. سلیمان علیه السلام په دې بربنډه حالت کې هغې ته وکاته مو او بیا داسې یو پروګرام جوړ کړ چې خاوند د دې مړ شي. دا خو تا د هغه نه قاتل جوړ کړو. اسرائیلو چې څه کړي دي زمونږ ردین د نقصان دپاره، نو دا بل چا نه دي کړي او د هغې نه دا خرافات را روان دي. نو زمونږ مسلمانانو کښې هم را ګډ شو. نو په مسلمانانو کښې هم داسې خلق پیدا شو چې هغې وایي پیغمبر دا غلطي کړې ده، داود علیه السلام دا غلطي کړې ده، سلیمان علیه السلام دا غلطي کړې ده، موسی علیه السلام دا غلطي کړې ده، یونس علیه السلام دا غلطي کړې ده، نوح علیه السلام دا غلطي کړې ده. انبیاء ته نه داسې نه دي پاتې شوي او دا کار د چاو دا ټول اسرائیلیات او د هغې د کتابونو نه دې پله را روانه ده او مسلمانانو ته کتابونه ډک کړي دي. له اول خو داسې مفسرین له په کار والله دې پرې رحم وکړي چې دا قصې اډوکولې ده او چې ویې کړې نو ډېرو پکې فیصله کړې ده چې ګوره دې ته توجه مه ورکوئ. دا مونږ ردې دپاره وکړي چې ګوره خلق دا قسم خبرې کوي په قرآن کښې، د انبیاو په باره کښې او د اولیاو په باره کښې او د نیکانو خلکو په باره کښې. دین بدناموي چې یو پیغمبر داسې شي چې هغه خپل خواهش پوره کړي او د هغې دپاره یو لښکري وجني چې دې د مړ شي چې رده د ښځه ماته پاتې شي. هغه تر ښځو کم کمې وو. د انبیا دې د هغې عصمت دې ختم کړو نه، یا د دې علم الله ته پرېږده لکه څنګه چې ابن کثیر ویلي دي، او یا صحیح خبره دا وه چې روز د عبادت وه او دوه تنه رالو د فیصلې روز نه وه که ملایکو که انسانانو، د الله امتحان و په هغه باندې فیصله کول نه وو په کار. دویم دا چې سوال او جواب د دواړو اورېدل په کار وو، چې بیان یې د دواړو کسانو اورېدلې وی بیا فیصله کړې وی نو بیا صحیح وه. خو مخکې یو روایت کې راغلي وو چې سیئات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین، د نیکانو خلقو نیکې د مقربینو ګناهونه. داود علیه الصلاۃ والسلام معمولی خبره وه خو هغه دا وګڼله چې اوهو دا خو ما نه زیاتې وشه، دا مې لا څه وکړو. فاستغفر ربه، نو د الله نه فوراً بخښنه وغوښته. وخر راکعاً واناب، او پرېوت سجده کوونکی او الله ته راوګرځېدو. نو فغفرنا له ذلك، فی راوړې ده تعقیب مع الوصل. یو خو په دې کښې وخت نه دی تېر شوی، او دویم غفرنا د ماضي صیغه ده. د ماضي صیغې مطلب دا دی الله وایي مونږ بخښنه کړې وه ده ته پخوا. فغفرنا له ذلك، مونږ بخښنه کړې وه هغه سره دې. وإن له عندنا، او بې شکه د ده دپاره زمونږ سره لزلفا، ښایسته مقام دی. لزلفا لقربا، زلفا قربت او نزدېکت ته وایي. یقینا د ده دپاره زمونږ سره نزدېکت دی. وحسن مآب، او ښایسته دی د واپس کېدو. یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفة فی الارض، یقینا مونږ ګرځولې ته خلیفه په ځمکه کې. خلیفہ اللہ گردول دے دے دا پارا چی دے خلق تا دا اللہ قانون نافذ کا خلیفہ دے دا پارا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے لے پیدا کو، ہر نبی لے اللہ نبوت پر ازمک کی دے دا پارا ور چی دا ما قانون پر دے خلق کی اوشان شورو کا جاری کا. فحکم بین الناس، فیصلہ کا واپا من دا خلق کی بالحق، فعدلو پہ انصاف سرا، ولا تتبع الہوا، او تابداری من کوا دا خواہش. د انبیاو نه دا ګومان کېدی شو چې هغې د خواهش تابېداري وکړي. دا اللہ دے نوری دنیا تا او رہی چھے زخپل نبی تا داویم چھے زمان نبی دے معصوم دے گناہونو نا پاک دے او غما مقرر کردے دے دا پار نبوت مولا ور کردے دا نبوتو دا پا حقیقت کی یو تار دے چھے دا اللہ سرم لو دے دا نبی نبسنگ گناوشی دا غنا بسنگ خطاوشی وقت پا وقت دا غد جبریل روان دے او غا خبری داری خبری نا کچھرے دا غا سر دا واسطہ نوے نو دا تعلقو دا اللہ و دا نبی بخپل منس کدا سے نجوڑے دو اللہ واسطہ مقرر کلا نو کشپی و کروزی ملیک مقرر دی اغد انبیاء و سرزی و رازی دا غی مخی ترنائی دا غی نخی طرف ترنائی دا غی نگست طرف ترنائی دا غی شاہ ترنائی دا ہر طرف نا غی دا اللہ پا حفاظت کری دا اللہ پا حراست کری دا غی نبا خطاو لی کی دا غی نبا گناو لی کی اللہ ویلی دا زمان مخلصین بنیان دی دا قرآن نا دا انبیاء و عصمت ثابت لہذا که کتاب لیکلی ورته غردوا که یو مولا لیکلی الله دې جهنم ته بوزي چې د نبی بارک هغه داوي چې پلانی نبی نه دا خطا وشو دا غنه دا غلطی وشو که وشو نو ته مقرر کړی په دې باندې چې ته کتاب لیکا او د انبیا او غلطی شماره د صحابه او غلطی شماره نه الله دا غینه مخړول دي الله وی ما ته په خوا ما بي کړی دا نو ته هم ما بک کنه ولا تتبع الهوا تابداری مکوا دا خواہش فیضلک عن سبیل اللہ کنینو گمراہ بکی تالا را دلار دا اللہ نا دخپل خواہش فیصلہ دے اکڑا نن دنیا کے اوکو رسور فیصلے دخپل خواہش دے خپل خواہش پری دا دشمن دا خواہشات دا یہود پا خواہش فیصلی دی دا نسوارا پا خواہش فیصلی دی دا اللہ چکم خبر دا کم مطالبہ دا دا پیغمبر چکم مطالبہ دا زمونگا قرآن چ اگر حلق و شاعت ایسی دیکھو صرف تلاوت و برکت و خطون دا پار ایخی کدا سی دیوکنن فیدل لگ عن سبیل اللہ دا اللہ چا تاوی پل پیغمبر داود علیہ السلام تاوی نو چی عام سڑے دا سیو کی نا اگر بگنی محتدی پاتی کی گی اگر بولی اللہ پاتی کی گی ان اللذین یقنن اگر کسانا یدلونا عن سبیل اللہ چی اگر گمراکی دلار دا اللہ نا لهم عذاب شدید دا دید پارا دے عذاب سختو بما نسو یوم الحساب زکر چیغی یہ رکلار وزا قیامت وما خلقنا السماع والارض او ندی پیدا کری منگا اسمان وزمکا وما بینهما باطلا او آغا چپا میند دی کی دی باطلا وعبس دا دی خو یو مقصد تکن نو مقصد سدے چی دنیا کی مخلوق حقو پیجن او حق سشے دے لا الہ الا اللہ ذالک ظن الذین کفروا دا گمان دے دا کسانو چې کفر کړو کافرانو وی غنی دا دغه سولار دی بس پخپل پیدا شوه دی قسمه کړه او کاسمان دی او که انسان دی او که حیوان دی پخپل به ختم شي دا گمان د کافرو دی فویل للذین کفروا من النار هلاکت دی لپاره د کافرانو د اورنه ام نجعل الذین آمنو او کنا او بغردو مونږه کسان چې ایمان راوړل دی او عمل نیکړي دی نیکو کل مفسدین فی الارض پشان د فساد کوونکو پزمکا کی نہ اللہ وچری مونږ داسې نه یو مفسد دی هغه په خلقو باندې دا دنیا تنگ کړه په خلقو باندې ظلم او زیاته او فساد او کو دین رک او بل الذين امنوا وعملوا الصالحات دا به یو شان ګرځوم نه ام نجعل المتقین کالحجار یا ګرځو به مونږه متقیان او فریضگار پشان د نیکانو پشان د بدانو نه چ کوم متقیدنا الله و ما ولا خپل خوشاله نعمتونه رحمتونه تیار کړی دي او چ کوم فاجر فاسق تن ما ولا جهنم او دا غزه سخت تیار کړی دي دا خو عدل او انصاف نشو چې زره دا متقی په شان د فاجر او ګرځوم کتاب دا ترغیب ال قران دا یو عظیم شان کتاب دی کتاب دا تنوین د تعظیم د پاره دی دا ډیر یو عظیم شان کتاب دی انزلناه الیک مونږ نازل کړل پیغمبر تا تا مبارکون دا خیر و دا برکت کتاب دے تلاوت کو دے کہ برکت دے معنی کو دے کہ برکت دے پا ملک کی جاری کا بجے کہ برکت دے قرآن ہو آیا نور علم بر داستان شی حدیث پا دقا سستا مازغو ترازی دیا برکت ہوئی دیتا دا علم بر اسی واقعی گی معنی ہو کا نور علم بر اسی واقعی کتابون بر دارو سخکاری نا اسو پا دے وقت کیوں گو رہے یو پا خانے وقتو کلو نبا دے طالبانو پا دے مدرسو کی تیر او یو علم به پورا نک او وسو ته دا فلسفه او منطق او ریاضی او علم نه کاری ولی قران از دک چې قران از دک نه دا نور برته داسې ښکاری لګه هیڅ نه نمرغه وزر اللہ وی مبارکون پکور کے بڑے برکت رش، علم کے بڑے برکت رش، عمل کے بڑے برکت رش، پاغمل کے برکت رش ہے قرآن پکی دا سلم نازل کرے دا مبارک کتاب ولی دبرو آیاته ندیر پارا چ خلق سوچو کی ردی پایا تنو کی لی دبرو آیاته صرف دانہ چ تلاوت کی، صرف دانہ چ ختم نے کی، صرف دانہ چ قسم نے خوری، صرف دانہ چ خپل فیصلے پہ کی قرآن دل راغلی چ دی پایا تنو کی بس سوچو کی سفیان ثوری انزل القرآن للتدبر لا للتداوی قرآن نازل شویر د تدبر د پارا د سوچ د پارا د فکر د پارا چې دا راوالا او د دې لوستبم په سوچ او فکر سره کې او صحیح تلاوت د قرآن غره چې تر هغه معنی ته او مقصد تم سوچ کې قرآن وې ورتل القرآن ترتیلا د لاندې مفسرین ذکر کوي د قرآن دا لوست د نه چګنی ار یو حرف زې زې تورسی دا خو ظاهری تلاوت ته داسې وایا چې دا هغه هر یو حرف په خپل خپل مخرج کې داش ذکر دا د قرآن حق دی نا دا سی وایا چې دا غي مقصد هم ستاسو ذهن ترش دا سی وایا چې الله ستانه څو غړي په دې کې لپاره دبر وایاته سفیان ثوری ویل د نازل شوی د لاله تداوی د دوایانو د پاره نه نازل شوی ماځ مليانو په کتابونه ذکر کړی دی د پلانی مرز د پاره دا تعویذ وکړه د پلانی مرز د پاره دا آیات وایا ولیک په خېټه باندې کې دا د پلانی آیات د پاره دا بیماری د پاره دا پاګې باندې ولیک او دا چلو کا تاسو وګوره کتابونه حیران به پاتې شي چې دا قران دل راغلی یہ تعویز کرو قرآن خدا اللہ عظیم الشان کتاب دے دا خو اللہ دا سی او قانون نازل کرے دے دا سی دا دے نمک کی دنیا بادشاہ دا شان اولی دے دا انبیاء دا شوقو چھ منگ پا دے امت کے پیدا شو چھ دا کتاب ہوئی نو چھ اللہ دے پیغمبر لور کرے دے اگر تعویزوں نے تا پاتے شو اگر دے دمون تا پاتے شو نلیت دبرو آیاتی ولیت دکھر اولو الالبابو او دې لپاره چې عبرت حاصل کی خاوندان دا قلو قرآن دو مقصد ذکر الله یو مبارک کتاب دی دې سره تعلق ساته دا د سینې سره یو ځای کا دا زدکا دا بشو تزدکا د دې درسونه وکا لیدبروا آیاته چې دې پایتون کې خلق سوچو کې او عبرت خاوندان د دینا عبرت واخلي وهل تا کان بول خصم او آیا راغل تا تا خبر داغ جگڑ مارو اس تصور المحراب کل چیغی رو خاتو کوٹا گئتا پا دیوال باندی اس دخلو علا داودا کل چی داخل شو پا داودا علیہ السلام ففزع منهم نو یرد دینا قالو دیوتاوی لا تخف میریگا خصمان دو جگڑ مار دی بغا بعدنا علا بعدن زیاتے کردے بعد زمونگا پا بعدو باندی فحکم بیننا بالحق نو تو فیصلو کا پمین زمون کی پادلو پہ انصاف ولا تشتت او زیاتے مکوا پدی فیصلہ کی کگی گما وحدنا الی سواء الصراط برابر کمون لرا سیدھا لارتا رہنمایو کا زمون گا الی سواء الصراط برابر لارتا ان ھذا اخی یقینن دا زمارور دے لہو 99 ناجا ددد پارا یو کمسل گڑی دی ولی ناجتوں واحدہ او زما د پاره یو ده فقال نو دی ما ته وایي اکفلنیها دا راکه ما ته چې زما سل پوره شي وعزنی فی الخطاب او زورور دی په ما باندې په خبرو کې چالاکی ډیره ده وکیل دی قال نو داود علیه السلام د تا لقد ظلمک یقینا ظلم یې کړی دی په تا باندې د سوال ناجتک په غوښتلو د ګډې ستا الانعاج سره د ګډو خپلو نه وإن كثيرا من الخلطاء وبيشك دير د شریکانونا لا يبغي بعضهم على بعض زياده کی بعض ردی په بعضو باندې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان راوړ دي او عملونه کوي نیک او قليل ما هم او ډیر لګ دي دا وظن داوود او یقین کو داوود علیہ السلام انما فتنه چې بشک مونږه ازمه خو امتحان را اوس په د باندې فاستغفر ربه بخنے وختا د خپل ربنا وخر راکع وانا بو او پریوت سجده کون کے اور او گردید اللہ تھا فغفرنا له ذلك اللہ وی دا ہر سمنگ ماف کڑی ودتا و ان له عندنا لزلفا او بیشک د د پارا زمون سرا نزدیکت تے اوچت مقام دے و حسن مآب و خیست دے یا داود اے داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض یقیناً منگا گردو لے تو خلیفہ پزم کا کی فحکم بین الناس نو فیصلہ کوا پمیند خلقو کی بالحق پا عدل و پا انصاف و لا تتبع الہوا او تابداری مکوا دخفل خواہش فیو ذلک عن سبیل اللہ کنینو گمرہ بکی تالر دلار دالانا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ یقیناً اغکسان چھ گمرہ کی گی دلار دالانا لہم عذاب شدید دید پارا دے عذاب سخت بما نسو یوم الحساب فسبب داغی چی دیر کو اگر یہ اقرار وز دا حساب وما خلقنا السماء والارض ندی پیدا کری منگا اسمانونا وزمکا وما بینهما آغا چی پمیند دی دوارو کی دی باطل نعبس بیکارا ذالکا ظن اللذین کفرو دا خو گمان دے داغی کسانو چی کافران دی فویل للذین کفرو من النار نو حلاکت تیوی دا پارا دا کافرانو دا ورنا ام نجعل اللذین آمنو یاو بگردو منگا اگر کسان چیمان راوڑ دے و عمل الصالحات دے و عمل نیکلی دے نیک کل مفسدین فی الاردو پشان دا فساد کون کو پزمکا کینا ام نجعل المتقین کل فجار یاو بگردو منگا پریزگاران پشان دا بدکارو نا کتاب انزلنا ہوئی لے کا دا یو عظیم الشان کتاب دے نازل کرے دے مونگ دیل رتا تا مبارکن دا خیر و دا برکتن کتابو لیت دب برو آیاتی ہی دا دی دا پارا چی دا خلق سو چکی پایاتن ردی کی ولیت دکارا اولو الالباب او دا دی دا پارا چی عبرت حاصل کی خواندان دا قل